इतना कहकर देव ने वीर को 2-3 बार हिलाया तो वीर चुप हो गया। अब किसी ने वक्त नहीं गवाया, चारों ही तेज कदमों से इंडस्ट्री से निकल गए। रास्ते में अभिमान और आराध्या गाड़ी की बैक सीट पर बैठे थे, देव और कृष आगे। कृष ड्राइव कर रहा था। वीर बार बार कृष की तरफ इशारा करता और नाचने लगता। शायद वो ये कहना चाहता था कि कृष बाबा नाच कर दिखाओ। वहीं कृष ने फ्रंट मिरर में वीर को देखा तो उसे हंसी आ रही थी। उसने देव को हाथ मारते हुए कहा, देख ले मेरे पोते को, देख। देव को हंसी आ गई। उसने पीछे पलटकर अपनी दोनों बाहें वीर की तरफ फैलाई तो वीर जल्दी से आराध्या की गोद से उतरकर देव के पास गया और पापा पापा करने लगा। देव ने भी वीर को गोद में ले लिया। वीर अब भी कृष की बाजू पर मारता और दोनों हाथ हिलाता, जैसे कहना चाहता हो डांस करके दिखाओ। कृष को तो हंसी आ रही थी और देव की तो हंसी रुकी नहीं रही थी। वहीं अभिमान और आराध्या एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। अभिमान बोला, क्या हो रहा है ये सब? देव ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है तेरा बेटा क्या कह रहा है? तेरा बेटा अपने कृष बाबा से कह रहा है कि नाच कर दिखाओ। ये सुनकर तो अभिमान और आराध्या वो भी हंसने लगे। वैसे वो लोग इतना नहीं हंसते थे, लेकिन आज एक गुड न्यूज मिली थी इसलिए वो चारों खुश थे। वीर ने एक बार फिर कृष की बाजू पर मारा तो कृष ने इस बार एक हाथ हिलाकर डांस करके दिखाया और वीर ने अपने 2 दांत दिखा दिए, जैसे वो कृष का डांस एंजॉय कर रहा हो। कृष ने फिर वीर की गाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अबे तेरी दादी भी इतना नहीं नाचती जितना तूने मुझे नचा दिया। और ये सुनकर सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वो सब कॉरिडोर में खड़े हुए थे। सीनियर रघुवंशी पहले ही वहां मौजूद थे। पूरी रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। युग इधर उधर चक्कर लगा रहा था। राजवीर ने युग को देखकर कहा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों इतना चक्कर लगा रहा है? युग बोला, जब तक वो होश में नहीं आ जाती मैं उसे सही सलामत देख नहीं लेता पापा, तब तक मैं ऐसे ही बेचैन रहूंगा। राधा ने नम आंखों से युग को देखा और बोली, एक बात कहूं तामाद जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो मेरी बेटी की शादी आपसे हुई। युग बोला, किस्मत तो मेरी अच्छी है कि मुझे गरिमा जैसी लड़की मिली, नहीं तो आज गरिमा की जगह मैं लेटा होता। आखिरकार वक्त खत्म हुआ और एक डॉक्टर ने आकर पूरी रघुवंशी फैमिली को देखकर कहा, उसे होश आ गया है। ये सुनते ही सब एक साथ जोरों से चिल्लाए। हर्षवर्धन ने सबकी तरफ गुस्से में देखा और बोला, आ गया उसे होश, अब सब घर वापस जाओ। लेकिन सबने नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, अभी शिवाय होता ना तो एक एक को घर भेज देता, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। और तभी वीर ने हर्षवर्धन की तरफ अपने हाथ फैला दिए और हर्षवर्धन का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने वीर को गले लगा लिया और बोला, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बात मानेगा ना? मम्मा के साथ घर जाना है, यहाँ नहीं रहना हॉस्पिटल में, मेरे बेटे का रहना ठीक नहीं है, समझा तू? लेकिन तभी वीर ने नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन हैरानी से वीर को देख रहा था, फिर बोला, मुझे लगता है तू शिवाय पर चला गया, क्योंकि शिवाय ही है जो पूरे खानदान में मेरी बात नहीं मानता। तभी हर्षवर्धन ने आराध्या की तरफ देखकर कहा, करिमा से मिलकर इसे लेकर चली जाना, हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब से आराध्या और अभिमान हॉस्पिटल आए थे तब से वीर आराध्या की गोद में गया ही नहीं था। कभी अपने चाचू की गोद में, कभी अपने ताऊ जी की गोद में, कभी दादी की, कभी बड़ी माँ की, बस ऐसे ही सबकी गोद में थोड़ा थोड़ा जा रहा था। और आखिर में वो हर्षवर्धन की गोद में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सबको मिलने की परमिशन दे दी और पूरी रघुवंशी फैमिली उस कमरे में गई जहाँ गरिमा लेटी हुई थी। गरिमा ने पलके झपकाई और सबको देखा, लेकिन उसकी नजर युग पर टिक गई। युग को देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने 2 साल से युग का स्ट्रगल देखा था, उसका प्यार देखा था, उसकी बेचैनी देखी थी, उसका गुस्सा देखा था। करिमा ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी होने की वजह से वो अपना हाथ भी नहीं उठा पाई, यहाँ तक कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने रघुवंशी फैमिली को देखकर कहा, देखिए पेशेंट को परेशान मत कीजिए, वो अभी अभी होश में आई है, पैनिक हो सकती है, बस समझ लीजिए ये ठीक है, अब आप लोग घर जा सकते हैं और जब मिलना हो तो एक एक दो दो आकर मिल सकते हैं। युग बोला, मैं अपनी गरिमा को घर कब लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी इनके कुछ चेकअप होंगे, अगर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हुई तो आप 20-25 दिन बाद इन्हें ले जा सकते हैं। ये सुनकर युग ने हैरानी से डॉक्टर को देखा और बोला, 20-25 दिन क्यों? 20-25 दिन में क्या करेगी? डॉक्टर ने कहा, वो बहुत कमजोर है, उनका ख्याल रखना होगा, वो खुद से उठ भी नहीं सकती, आप समझ रहे हैं ना? युग बोला, वो सब मैं कर लूंगा, आप मुझे ये बताइए कि इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिलेगा। डॉक्टर बोला, आपको एक नर्स हायर करनी पड़ेगी, आप इन्हें 2 दिन बाद ले जा सकते हैं। युग बोला, ठीक है 2 दिन बाद लेकर जाऊंगा। इतना कहकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। और तभी हर्षवर्धन ने सबको इशारे में वहां से चलने के लिए कहा। जाते जाते रूही ने बहुत प्यार से गरिमा के माथे को सहलाया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद उस कमरे में बस युग और गरिमा रह गए। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर लगाया और किस करता हुआ बोला, तो फाइनली तुम्हें मुझ पर तरस आ ही गया और खुद पर शर्म आ गई। गरिमा मुस्कुराना चाहती थी लेकिन कमजोरी की वजह से ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई। फिर भी उसके होठों के कोने मुड़ गए। तभी नर्स बोली, सर रात हो गई है, आप भी चले जाइए। युग बोला, जी नहीं, मैं अपनी बीवी के पास रहूंगा। इतना कहकर वो स्टूल पर बैठ गया और उसने अपना सिर गरिमा के हाथ के पास रख लिया और गरिमा का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे अब वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं बाहर सबकी आंखों में पानी आ चुका था। गरिमा को देखकर सब खुश थे लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए थे। रूही ने राधा को समझाते हुए कहा, अब तो सब ठीक हो गया, आपकी बेटी भी ठीक हो गई, अब तो आंसू बहाने का मतलब नहीं बनता। राधा बोली, ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आपके बेटे की वजह से हुआ है, वरना तो हमने उम्मीद छोड़ती थी कि गरिमा होश में आएगी। दूसरी तरफ रजावत हाउस में भी गरिमा के होश में आने की बात पता चल गई थी, इसीलिए वामिका को छोड़कर सब रघुवंशी मेंशन के लिए निकल गए थे। जाते जाते वरदान ने एक बार वामिका को देखा और बहुत प्यार से कहा, बेटा खुद का ख्याल रखना। वामिका ने हां में गर्दन हिला दी। वंशिका बोली, ये अकेली क्या करेगी, इसे भी लेकर चलते हैं। वरदान बोला, जब वेदांत आएगा ये वेदांत के साथ चली जाएगी, चलो अभी। इतना कहकर वंशिका, वरदान, शौर्य और सांझ वहां से चले गए। वहीं वामिका अपने कमरे की बालकनी में आकर बैठ गई और तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन किसी और का नहीं, वेदांत का था। वामिका को खुशी हुई क्योंकि वेदांत अक्सर बिजनेस ट्रिप पर जाता था लेकिन फोन नहीं करता था, क्योंकि अब उसके अंदर भी अकड़ आ गई थी। लेकिन जब से वेदांत ने वामिका का नशे में कन्फेशन सुना था, तब से उसका बिजनेस ट्रिप पर मन ही नहीं लग रहा था। वामिका ने फोन रिसीव किया और धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से वेदांत की आवाज आई, कैसी हो तुम? वामिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई। आज से पहले तो वेदांत ने कभी फोन करके नहीं पूछा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेदांत बोला, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। ये सुनकर तो वामिका के दिल की धड़कनें और ज्यादा भागने लगी। उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी आंखों में जो पानी था वो उसके गाल पर लुढ़क गया। वामिका ने एक बार फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोली, आप कब आएंगे? वेदांत बोला, बहुत जल्द, तुम मेरा इंतजार करोगी? वामिका को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे, इसीलिए उसने खामोशी ओढ़ ली। वेदांत ने फिर पूछा, बताओ ना वामिका, तुम मेरा इंतजार करोगी? तुम चाहती हो मैं जल्दी आ जाऊं? वामिका ने अब भी कुछ नहीं कहा। वेदांत समझ गया कि वामिका जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा मुझे पता चला है गरिमा को होश आ गया, तुम नहीं गई? वामिका बोली, पापा ने कहा कि जब आप आएंगे तो आपके साथ चली जाऊंगी। वेदांत बोला, हाँ ये भी ठीक है, मैं आऊंगा तो हम दोनों साथ में चलेंगे। और तभी वेदांत को किसी ने आवाज लगाई, सर आपकी मीटिंग। वेदांत ने वामिका से फोन पर कहा, मेरी एक मीटिंग है, मैं बाद में कॉल करूंगा, अपना ख्याल रखना। वामिका ने हल्की सी हाँ भरी और वेदांत ने फोन कट कर दिया। फोन कट होते ही वामिका के आंसू बहने लगे। वेदांत का इतना सा ही प्यार उसे इमोशनल करने के लिए काफी था। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और अपने फोन में वेदांत की फोटो को देखने लगी। जैसे जैसे वो वेदांत की फोटो देख रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट बढ़ने लगी और आखिरकार एक फोटो देखकर उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वही फोटो थी जिसमें वेदांत और वामिका डांस कर रहे थे। फिर उसने उसी डांस की वीडियो निकाली और देखने लगी। ये पल वामिका के लिए एक खूबसूरत सा पल बन गया था। और तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वामिका ने नंबर चेक किया तो वो अननोन नंबर था। वामिका ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, मैम मुझे आपसे मिलना है। वामिका बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, मैम मुझे आपको कुछ बताना है और कुछ दिखाना भी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, प्लीज आप मुझसे मिल लीजिए। वामिका बोली, सॉरी मैं किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलती। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसने फोन कट ही किया था कि फिर से फोन रिंग हुआ। वामिका ने फोन उठाकर कहा, आपने सुना ना मैंने क्या कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना। इस बार वो लड़की बोली, देखिए आपके पास जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस आती हैं वो सब फेक हैं और मेरे पास उनका प्रूफ है। अगर आप अपने पति को बेगुनाह देखना चाहती हैं तो मुझसे मिलने आ जाइए, मैं आपके घर के पास वाले रेस्टोरेंट में हूँ। आप आ जाएंगी तो मैं आपको सच्चाई दिखा दूंगी और उसके बाद हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने पति को हमेशा गलत समझना चाहती हैं या सच्चाई देखकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहती हैं। इतना कहकर उस लड़की ने फोन कट कर दिया। अब वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। कुछ देर तक वो डिसाइड करने लगी कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं, और आखिरकार उसने सोचा कि उसे जाना चाहिए, नहीं तो उसका और वेदांत का रिश्ता ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। वामिका अपने कमरे से निकलकर सीधा गार्डन में गई। उसने एक ड्राइवर को देखकर कहा, चलो। ड्राइवर और वामिका गाड़ी में बैठ गई। वामिका ने उस ड्राइवर को रास्ता भी नहीं बताया और वो ड्राइवर सीधा वामिका को लेकर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंचा जहां वो लड़की थी। वामिका ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो ड्राइवर बिना बताए उसे सही डेस्टिनेशन पर कैसे लेकर चला गया। वामिका गाड़ी से उतरी और उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। लड़की वामिका का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन वामिका नहीं जानती थी कि इनमें से कौन सी लड़की है जिसने उसे कॉल किया था। और तभी एक लड़की ने हाथ उठाकर वामिका की तरफ इशारा किया। वामिका तेज कदमों से उसके पास चली गई। उस लड़की ने वामिका को बैठने का इशारा किया और वामिका बैठ गई। उस लड़की ने वामिका के सामने एक टैबलेट बढ़ाया और उसे दिखाते हुए बोली, ये लीजिए आपके पति की बेगुनाही के सबूत, आप जैसा सोचती हैं आपके पति वैसे नहीं है। वामिका उस लड़की की बात सुनकर अजीब महसूस कर रही थी। एक अजनबी लड़की ने उसे फोन किया, उसे रेस्टोरेंट में बुलाया और वो आ भी गई। कौन है ये लड़की जो वामिका से मिलने आई है?